الباب الخامس والعشرون ومئة باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه نیا لباس یا جوتا وغیرہ پہنتے وقت کون سی دعا پڑھے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو اس کا نام لیتے، مثلا پگڑی، قمیص یا چادر، اور یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، یعنی اے اللہ تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، میں اس کی بھلائی کا اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حسن حدیث ہے۔